mbali nasema nakonda sana o. dada choko choko na papaya ni yako. Ingawa sichoki hapana leo, sikiliza dada choko choko na papaya ni yako. Ingawa sichoki hapana leo, sikiliza dada.